به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هنگامی که زمین شدیداً به لرزه درآید و زمین بارهای سنگینش را خارج سازد و انسان میگوید زمین را چه می شود که این گونه می لرزد؟ در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می کند، چرا که پروردگارت به او وحی کرده است. در آن روز مردم به صورت گروه های پراکنده از قبرها خارج می شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. پس هر کس هم وزن ذره‌ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند و هر کس هم وزن ذره‌ای کار بد کرده آن را می بیند.